bo ciebie wciąż brak. I nie będzie już. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Szósta, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Po świętach i Nowym Roku minister zdrowia spodziewa się wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rodzice wcześniaków mogą zaszczepić się razem z pracownikami ochrony zdrowia, czyli w grupie zero. Rozpoczynają się ferie, także z Polskim Radiem. Wszystkie programy przygotowały sporo atrakcji. Ponad 5700 nowych infekcji koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. W ciągu doby zmarło 61 zakażonych osób. Wykonano prawie 30 tysięcy testów. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że w tym tygodniu i następnym jest spodziewany wzrost liczby nowych zakażeń. Mobilność przedświąteczna, tuż przedświąteczna była na poziomie zbliżonym do wakacji, więc niestety ta liczba zachorowań może rosnąć. W Polsce będą wykonywane badania w kierunku nowej mutacji koronawirusa, którą wykryto w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobieństwo tego, żeby wirusa nie było u nas w kraju, jest szalenie niskie. My te badania będziemy prowadzili od początku tego roku. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 1 300 000 zakażeń. Wyzdrowiało przeszło 1 063 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Kolejna partia 300 tysięcy dawek szczepionki trafi dziś do Polski. Transport zostanie odebrany przez Agencję Rezerw Materiałowych na lotnisku Chopina w Warszawie. Także dziś do szpitali dojedzie 150 tysięcy dawek z ubiegłotygodniowej puli, mówi szef agencji Michał Kuczmirowski. Mają one wystarczyć na 5 dni. Szpitale, które będą planowały szczepienia weekendowe, mogą liczyć na kolejną dostawę. To jest jedno z naszych już regularnych działań. Co poniedziałek rano będziemy właśnie do szpitali przekazywać taką pulę szczepionek. Rodzice wcześniaków będą mogli zaszczepić się razem z pracownikami ochrony zdrowia, czyli w grupie zero. Ministerstwo pozytywnie odpowiedziało na petycję, pod którą podpisało się 800 osób, mówi Elżbieta Brzezowska z Koalicji dla Wcześniaka. Rodzic jest niezbędnym ogniwem w zespole neonatologicznym. Dziecko rozwija się lepiej. Mamie ten kontakt też jest bardzo potrzebny i tacie również. Natomiast od mamy oczekuje się rozwinięcia laktacji, tego, żeby karmiła dziecko, bo mleko działa jak lek. Otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia, które przychyliło się do naszej prośby i ogromnie się cieszymy i bardzo dziękujemy. Pierwsza partia szczepionek trafiła do Polski 26 grudnia. Dzień później rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego. Zgłoszenie do prokuratury rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Chodzi o zaszczepienie na uczelni poza kolejnością 18 znanych osób. Na uniwersytecie rozpocznie się dziś kontrola NFZ zlecona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker mówił w Telewizji Polskiej, że muszą być wyciągnięte konsekwencje w związku z tą sytuacją. Tak jak mówił pan premier, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie, bardzo stanowczo muszą za to polecieć głowy. Nie ma na to naszej zgody ze względu na to, że dziś medycy najbardziej potrzebują tych szczepionek. Rektor Uniwersytetu, profesor Zbigniew Gaciąg, wyjaśniał, że uczelnia sama nie szczepi pacjentów. My jedynie, i to była moja inicjatywa, zaoferowaliśmy miejsce, gdzie można sprawnie wyszczepić bardzo dużą liczbę osób. Spółka ma bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu masowych akcji szczepień. Wybrana została także przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawy bada też wewnętrzna komisja powołana przez rektora. Kamil Stoch wygrał trzeci z konkursów w turnieju czterech skoczni. Trzeci w Innsbrucku był Dawid Kubacki, a drugi Słoweniec Andrzej Laniszek. Dawid Kubacki mówił skromnie, że w Innsbrucku skacze się dobrze. Dwa całkiem fajne skoki. Kamilowi mocniej chyba dmuchali pod narty i był lepszy, ale oczywiście bardzo się z takiego obrotu sprawy cieszę, bo jestem znowu na podium i to nie sam, więc to jest rewelacja. Piotrek jest tuż za podium. Trochę punktów tutaj zrobiliśmy i da nam on energii na to, żeby pracować dalej. Na czwartym miejscu zawody zakończył Piotr Żyła, a czwarty konkurs turnieju pojutrze w Bischofshofen. Uczniowie zaczynają ferie. We wszystkich programach Polskiego Radia z tej okazji przygotowano wiele atrakcji. Od 12 do 14 podczas ferii z Trójką będą konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Z kolei w pierwszym programie codziennie od 9 do 12 na Zimę z Radiem zaprasza Agnieszka Kunikowska. Będziemy robić wszystko, żeby zająć i najmłodszych, i ich rodziców, żeby zjednoczyć pomysły dziecięce z pomysłami dorosłych, żeby nakłonić dorosłych do tego, żeby troszkę więcej czasu poświęcili swoim pociechom i żeby dali się wciągnąć w świat zabawy, świat doświadczeń, świat eksperymentów. Będzie sporo atrakcji, bo przewidzieliśmy i konkursy, i wspólne gotowanie, i właśnie eksperymenty.

Trójka. Program trzeci. Zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, nosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak dobrze ci było? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misce, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak dobrze ci było z tym? Dobrze ci było z tym? Godzina 6.13, program trzeci Polskiego Radia. Czego spodziewać się w trendach muzycznych w już bieżącym roku 2021? Czy po ewentualnym otwarciu klubów i gdzieś tam w przyszłości powrotach koncertów, czy te wydarzenia również w wersji online i w transmisjach internetowych również zostaną? Czy to wszystko będzie już pieśnią przeszłości? Tym będziemy się dzisiaj w programie zajmowali. Porozmawiamy między innymi z producentem muzycznym Maciejem Wasio, który odpowiada za wiele radiowych hitów. Myślę, że on nam uchyli rąbka tajemnicy, jak to ma wyglądać. Ale porozmawiamy także o tym, jak w ogóle w XXI wieku słuchamy muzyki, kiedy jedziemy, tak jak część z Państwa teraz, na przykład używa odbiorników w samochodach DAB+. I o tym również porozmawiamy. Natomiast czy mając do wyboru koncert na żywo i transmisję z tego koncertu w wersji online, wybralibyśmy jednak wersję online, kiedy mimo wszystko moglibyśmy pójść na żywo? To jest pytanie, na które ja również zadaję. To jest pytanie, które ja również sobie zadaję. Jeszcze nie znalazłem na nie odpowiedzi, ale może Państwo mi pomogą. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Za chwilę o wielkim powrocie winyli, jak już jesteśmy przy tym, w jaki sposób tej muzyki w 2021 roku słuchamy. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. Is all the sun cut down below? 18 minut po godzinie 6, program Trzeci Polskiego Radia. Pytanie, czy ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, czyli Florence and the Machine, utwór Queen of Peace, czy on by brzmiał lepiej na winylu? Podobno przeżywamy wielki powrót winyli i zastanawiam się, czy jest to fakt, czy mit i czy rzeczywiście czarne placki wracają do łask, czy też może jest to trend popularny jedynie w wąskiej grupie fanów starego brzmienia, po prostu wśród niektórych ludzi, którzy sobie wymyślili, że te winyle brzmią lepiej, mimo że podobno rzeczywiście brzmią lepiej. W 2020 roku sprzedaż winyli na świecie pobiła kolejne rekordy. Trwająca od ponad roku pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek muzyczny i uwaga, streaming muzyki, czyli korzystanie z platform wszystkich streamingowych, stanowi obecnie aż 75% konsumpcji muzyki. I statystyki są jednoznaczne. Płyty winylowe według badań przeżywają renesans. Mianowicie w okresie przedświątecznym w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano prawie 2 miliony winyli. Czyli mamy tutaj rekord, albowiem najczęściej kupowaną pozycją tydzień przed Bożym Narodzeniem był nowy album Paula McCartneya, którego sprzedano 32 tysiące kopii. Ale nie tylko klasyka, taka jak Oasis, Queen czy Amy Winehouse dobrze się sprzedaje, ale także świeże nagrania Lady Gagi, Taylor Swift czy Harry'ego Stylesa. Co więcej, mamy również rekord, jak chodzi ogólnie o sprzedaż winyli w 2020 roku. Uwaga, 1 800 000 sztuk sprzedano winyli w Stanach Zjednoczonych i jest to więcej niż płyt CD. Także mamy bardzo wspaniały trend w muzyce. Ja się bardzo cieszę. Obecny rok, znaczy miniony, jeszcze mi się myli. Miniony rok najbardziej dochodowy dla branży był od 1990 roku. A przypomnę, wtedy na listach królowali New Kids on the Block i Sinead O'Connor. Także według statystyk, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, winyle przeżywają renesans. Czy ten trend u nas jest równie popularny? Wydaje mi się, że również do nas to dotarło w minionym roku, bo nawet w dyskontach spożywczych, można powiedzieć, ale w dyskontach popularnej niemieckiej sieci, popularnej portugalskiej sieci, winyle również można było kupić. Także coś jest na rzeczy. 2 2 7 3 zachęcam do dyskusji o tym, w jakim kierunku uda się muzyka w 2021 roku. Na zegarach 6:21, Human Behavior i Björk teraz na antenie Trójki. And me and my fear can't. Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia 8 minut po godzinie 6. 2 dwójki, 7 trójek. Jak wybrać właściwy koncert? Kiedy już będzie można iść na żywo obejrzeć artystę? Czy jednak lepiej zostać w domu i obejrzeć ten koncert w wersji online? Czy lepiej pójść fizycznie, kiedy już ten wybór będziemy mieli? 2 dwójki, 7 trójek. Uściski z Piaseczna po pierwsze. Po drugie do pana Ciechańskiego. Pan pewnie też trochę gra na gitarze, z tego co się orientuje. Pytanie o koncerty, czy online są lepsze od normalnych? Ja uważam, że trzeba chodzić na koncerty, bo to tylko ratuje sztukę i kulturę. Pozdrawiam. Z punktu widzenia kogoś, kto gra na scenie, to granie bez publiczności wymaga ogromnej wyobraźni, bo ta publiczność jednak reaguje i tam tworzy się ogrom energii. Także ja i z punktu widzenia gościa, który stoi na scenie i gra, oczywiście wolę mieć te widownie na żywo. Pytanie, czy widownia też woli przychodzić na żywo, mając do wyboru koncert online. 2 dwójki, 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

20 minut pozostało do godziny 7. Pora na poranny przegląd prasy. Na sam początek Gazeta Polska, w której wyczytałem, że jest szansa dla naszych młodych polskich inżynierów, albowiem Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi organizują konkurs na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego oraz bezzałogowego systemu morskiego, czyli tak zwanego, potocznie mówiąc, podwodnego drona na potrzeby Wojska Polskiego. Konkurs jest skierowany do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Także będziemy mieli swoją technologię wojskową. To zawsze lepiej niż kupować od kogoś. Gazeta Polska o tym dzisiaj. Dalej mamy Rzeczpospolitą dzisiejszą, w której w 2021 roku, na stronie 16 jest taki artykuł w dziale Handel, w 2021 roku ubędzie sklepów z odzieżą i obuwiem. Jeszcze kilka miesięcy trudności i odbicie w drugim półroczu. Taki scenariusz podobno szykują, na taki scenariusz szykują się przedsiębiorcy w nowym roku. Wiadomo, że miniony rok naznaczony przez epidemię i zamykanie galerii handlowych poturbował krajowe sieci tradycyjnych sklepów z odzieżą i obuwiem, jak tutaj czytam w Rzeczpospolitej. No i podobno według analiz Rzeczpospolitej przychody największych firm tego typu notowanych na warszawskiej giełdzie spadły w ciągu 3 kwartałów średnio aż o 15%. Podobno 11 miliardów złotych przychodów miały publiczne firmy odzieżowe i obuwnicze po 3 kwartałach 2020 roku. Wygląda na to, że wielu producentów, ale też dystrybutorów obuwia i odzieży będzie zamykało swoje sklepy. Liczbę sklepów będziemy ograniczać, będzie 13 salonów w segmencie fashion i dodamy 6 salonów Kruka, tak mówi jeden z przedstawicieli firmy, która takie ma plany. Więcej w Rzeczpospolitej dzisiaj o tym, że sklepów z butami nam ubędzie. Ja ostatnio zacząłem nawet buty kupować online, więc też się chyba do tego przyczyniłem. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza mówi o tym, że sieć drogowa na półmetku na koniec 2020 roku było w Polsce już 4200 kilometrów tras szybkiego ruchu i połowa docelowej sieci takich tras. Także rozwijamy się, drogi budujemy. Gazeta Wyborcza o tym. Bardzo duży i obszerny artykuł. Na koniec jeszcze Super Ekspres dzisiaj, który donosi, że słodkie napoje będą droższe o 2 zł. Rzeczywiście w internecie od przedwczoraj widuję zdjęcia cen napojów gazowanych, słodzonych sztucznie albo też cukrem sprzed wprowadzenia podatku cukrowego i po wprowadzeniu tego podatku. Ceny rzeczywiście poszły do góry. Czy to wpłynie na nasze zdrowie, to pokaże czas. Szczegóły natomiast samych podwyżek w dzisiejszym Super Ekspresie. Przegląd prasy wraca jutro przed godziną 7. Shoulder. 14 minut do godziny 7. Muzyka łagodzi obyczaje i relaksuje. Według 65% polskich kierowców słuchanie muzyki podczas jazdy, u ponad 50% tych kierowców stwierdzono, że uważają, że ulubione lub dobrze dobrane piosenki zasłyszane w aucie potrafią pozytywnie ich nastroić na cały dzień. Czy muzyka ma na nas rzeczywiście aż taki wpływ i jakiej muzyki powinniśmy słuchać, aby dobrze i bezpiecznie dojechać do celu? Sprawdzał Paweł Turski. Muzyka działa bez słów. Wioletta Łabanow-Jastrząb. Fundacja Muzyka jest dla wszystkich. Dźwięki muzyczne pobudzają te ośrodki w naszym mózgu, które związane są z emocjami. Muzyka jest zapisem emocji, działa też na pola wyobrażeniowe w mózgu w taki sposób, jaki żadne inne medium nie działa. Aby muzyka wpływała w dobry sposób na nasz rozwój, musimy zwrócić uwagę na elementy takie jak choćby harmonia, mówi Anna Sikorska, terapeutka dźwiękiem. Harmonia to jest zlepek dźwięków, który układa się w coś albo przyjaznego naszym uszom, bądź nie. Świadczy o tym tonacja, to co słyszymy, czy to jest tonacja durowa, czy molowa, czyli czy bardziej wesoła, czy smutna, mówiąc kolokwialnie. To właśnie jest ta harmonia, ale nie tylko harmonia na nas wpływa, bo i rytm, i tempo, im wolniejsze, im bardziej delikatne, tym lepiej dla odbiorcy. To ma związek właśnie z relaksacją, z odprężeniem, z odstresowaniem się. Szybsze tempo pobudza, wspomaga aktywizację. Jak pokazują badania, słuchanie szybszej i bardziej dynamicznej muzyki zwiększa nasze skłonności do ryzyka na drodze. Dlatego będąc w trasie powinniśmy słuchać utworów, które nie będą nam przeszkadzać w wykonywaniu podstawowych czynności, mówi dr Krzysztof Choroszkiewicz, psycholog transportu. Możemy próbować łączyć muzykę z aktualnym nastrojem, czyli może być na przykład tak, że w danej chwili, dajmy na to wczesnym rankiem, bardziej ktoś z Państwa będzie potrzebował pobudzenia, stymulacji, czyli możemy mieć wątpliwość, czy na przykład muzyka spokojna, stonowana tej stymulacji nie rzeczywiście dostarczy. Natomiast warto przypomnieć o różnicach indywidualnych, bowiem one mogą sprawić, że ten sam rodzaj gatunek muzyczny, czy ten sam utwór może działać na nas w odwrotny sposób, wywołując różne emocje, myśli czy wspomnienia. Jeśli chcemy być pewni, że muzyka wpłynie na nas w dobry sposób, powinniśmy jadąc samochodem włączać interpretację dzieł klasycznych kompozytorów. Jest rytm, który jest stabilny, który daje poczucie bezpieczeństwa. Wysokie tony, wysokie dźwięki powodują to, że lepiej się koncentrujemy, lepiej zapamiętujemy. Niższe bardziej służą relaksacji, odprężeniu, odstresowaniu się. Ta klasyczna forma, którą znamy z historii, dla nas jest najlepszą formą muzyki. Co ciekawe, wśród polskich kierowców największą popularnością wcale nie cieszy się muzyka klasyczna. Najchętniej słuchany za kółkiem jest pop. Na horyzoncie widoczna jest jednak iskierka nadziei, bowiem w 2019 roku muzyki klasycznej słuchał przy pomocy różnych mediów, m.in. internetu, radia czy telewizji, co piąty Polak. Dwie dwójki, siedem trójek. O tym, w jakim kierunku pójdzie muzyka w 2021 roku. Czy koncerty wrócą w takiej formie, czy dalej będą online? Coming. Trójka. Program trzeci. Minut do godziny siódmej, program trzeci Polskiego Radia o kierunkach, w których pójdzie naszym zdaniem muzyka w 2021 roku. O tym dzisiaj rozmawiamy, o tym również po godzinie siódmej relacja Pawła Turskiego, między innymi o Car Audio, albowiem przecież od tego roku obowiązkowo montowane są odbiorniki DAB Plus w samochodach, dzięki którym można słuchać między innymi Polskiego Radia dzieciom, Radia Kierowców, Radia Chopin czy Czwórki. Trójki również, bardzo śmiało. I to wszystko już po godzinie siódmej pojawi się w relacji Pawła Turskiego. W jakim kierunku pójdzie muzyka? Czy przejdziemy na DAB Plus ze zwykłych odbiorników? Dwie dwójki, siedem trójek.